fraților, fiindcă astăzi este și un praznic împărătesc, că era împrejura Domnului nostru Iisus Hristos. O vom tâlcui mâine, această faptă duminică, această faptă dumnezeiască, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă. Că era ca o umbră tăierea împrejur, preînchipuind botezul în care noi astăzi ne botezăm. Și fiindcă astăzi îl observăm pe Marele Vasilie, stâlpul Bisericii Antichității, vom comenta în câteva cuvinte faptele acestui bărbat împodobit cu multe daruri pentru faptele lui curate, inimă și credința adâncă în Dumnezeu. Iubiți credincioși, Dumnezeu întotdeauna, iubindu-și pe oamenii săi, chip și asemănarea sa, nu i-a lăsat în paragină, ci iată că la timp găsește oameni cu bună credință care prin a lor voință se împodobesc cu daruri de la Dumnezeu. Acești oameni care au fost semănați de-a lungul timpului nu au fost predestinați de Dumnezeu ca să fie împodobiți și făcători de minuni. Darul lui este nemărginit, dar nu-și găsește loc. Că așa cum multe flori sunt în lume, dar albina nu se așează decât pe cea care găsește curăție și ceea ce caută, măcar cât de puțin ar fi. Așa darul lui Dumnezeu pretutindene se plimbă deasupra pământului să se așeze ca o pasăre obosită pe o creangă care să o țină, nu să o dărâmă. Dar fiindcă oamenii slujesc patimilor trupului, lucrurilor efemere, Duhul Sfânt cu darurile sale nu poate să arunce, cum a spus Mântuitorul, mărgăritarele în gura porcilor. Că nimic nu este mai săvit pe pământ decât darul lui Dumnezeu curs peste oameni. Și darul nu vine decât prin credința de care dai dovadă. Că prin credință, cum spunea Apostolul Pavel, Daniel a închis gura leilor. Tinerii din Babilon, prin credință, au întors văpaia focului în Babilon. Prin credință, Moise a despărțit Marea Roșie și a salvat poporul din robie. Și prin credință, făceau minuni toți sfinții. Deci Sfântul Vasile cel Mare a venit într-o conjunctură deosebit de grea pentru Biserica lui Hristos. Era năpădită de aceste buruieni ale ereziei, fiindcă evreii, după ce au văzut că a încetat prin Constantin cel Mare sângele mucenicesc, a stârnit o altă luptă contra Bisericii lui Hristos, ereziile. Și așa s-a făcut că în timpul acela, chiar în timpul Sfântului Împărat Constantin, un evreu din Alexandria cu numele de Arie, Ariel, de fapt îl chema după nume evreiesc, scăpat în Biserica Alexandria, a fost sirotonit diacon și apoi preot. Dar văzându-se cu darul Duhului Sfânt pe el, a început deja să propovăduiască arienismul. Și iată că Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, prin credința sa, Vasile cel Mare este ajutat de Dumnezeu prin darurile curse peste el ca să stăpânească oile care deja se duceau în pierzare prin arienism. Spun prin credința sa, din cauza că nu s-a vărsat darul facerilor de minuni, doar că era om și era slujitor în biserică, ci încă de tânăr l-a iubit pe Dumnezeu născându-se din părinți creștini în părțile Capadociei, având același trup ca noi, aceeași minte ca noi, din contra mai strălucită, având cunoștință de Dumnezeu de la părinții săi, Vasile și Emilia, iată că nu s-a pervertit ducându-se în chemările în șaptele trupești ale timpurilor acelora. Fiind un om destul de înțelept încă din tinerețe, îl vedem cum se duelează cu marii dascăli ai săi filozofi, fiind a filozofiei păgâne, și cum scoate din filozofia păgână chintesența creștinismului. Îl vedem cum este purtat de Duhul Sfânt pentru credința lui, că atunci când s-a dus cu filozoful Evlu la Ierusalim și s-a botezat acolo, Duhul Sfânt s-a arătat cu binețea sa că acesta, prin credința lui, va fi un mare stâlp al bisericii, că un fulger a strălucit din înaltul cerului și din acel fulger a răsărit un porumbel. Sfântul Vasile cel Mare, un mare desăvârșit în viața pusnicească, a trăit ca un călugăr retrăgându-se în pustie, dar Dumnezeu l-a scos de acolo că era mai de preț în cetate ca să se lupte cu dușmanii, cu lupii care atăcau turma lui Hristos. Iubiți credincioși, încă din tinerețe îl vedem cum postește și se roagă neîncetat, lăsând unele dintre cele mai frumoase legi ale vieții monahale, cum își poate un om curăți mintea și trupul. Iată-l în sfârșit urcat ca mitropolit pe scaunul Cezarei Capadociei. Acolo luptele aveau să-i urmeze celorlalte dinainte, dar era deja luptele erau la rang mai înalt, fiindcă în Atena, la universitate, vestita metropola lumii antice, a studiat acolo filozofia și științele naturii, s-a împrietenit cu viitorul lui prieten, din care s-au născut cele mai frumoase scrisori, cu Sfântul Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu. Tot acolo l-a avut coleg pe viitorul împărat la scaunul imperial, Iulian Paravatul. Dar spuneau acești tineri colegi cu Paravatul, el având sorginte de împărat, dar știi pământul ce duhoare ține s-ar crăpa în două, că Iulian Paravatul, deși era student în Atena, și arăta rădăcina lui murdară de erezie, că pe urmă a răsărit din lăuntru lui din nou închinarea la idoli, închizând bisericile lui Hristos care erau libere și redeschizând capiștele idolești. Spune istoria că acest blestemat de împărat, când a trecut în Persia, prin Capadocia, ca să bată război cu perșii, și știind că Sfântul Vasilie este acolo mitropolit, i-a trimis prin solii lui răspuns să-l întâmpine când va trece cu armata cu ceea ce mănâncă el. El fiind un sfânt în trup, un monah desăvârșit, deși mitropolit era, l-a întâmpinat cu ceea ce mânca. Pe o tavă aurită i-a pus 3 pâini de orz. Iulian Paravatul, fiind plin de mândrie, ofensat pentru acest lucru, i-a trimis un pumn de iarbă și i-a lăsat așa avertisment: mă duc în Persia și după ce voi birui, când mă voi întoarce, te voi șterge și pe tine și credincioșii tăi de pe fața pământului. Și cum în fața câinelui turbat și a prostului nu poți să stai niciodată și mai înțelept este să fugi, Sfântul nu avea unde să fugă decât la biserică. Și s-a dus la biserica Maicii Domnului și s-a rugat la o icoană unde Maica Domnului era încadrată de Sfântul Mercurie, care era Sfântul locului, și un alt sfânt. Și în timp ce se ruga cu tot poporul, a văzut cum Sfântul Mercurie a dispărut din icoană și imediat a apărut cu sulița deja însângerată. Istoria a consemnat că pe frontul cu perșii, Iulian Paravatul a fost lovit de o săgeată necunoscută. Și din piept îi țâșnea sânge și, colcăind în zvâcniturile vieții acolo jos, a luat un pumn de sânge care țâșnea din el, l-a aruncat în văzduh și așa l-a încondeiat istoria: galileene, m-ai învins! Aluzie la Iisus Hristos. Deci iată, iubiți credincioși, pe acest blestemat nu l-a putut dobori decât Sfântul Vasile cu credința lui și nu cu braț, nu cu armă. Iată puterea credinței ce poate să facă. Și fiindcă un păstor întotdeauna este predispus la orice lovitură din partea trupului, a diavolului și a lumii, nu a fost cruțat nici Sfântul Vasile de așa ceva. Și fiind un om cald cu toți ceilalți care îi păstorea, se cucerea fiecăruia dintre ei. Iubiți credincioși, luptele cu diavolul au fost nemărginite. Și aș vrea să intru printr-o pildă în acest domeniu în care și frățile voastre vă zbateți ca o albină, ca o muscă nevinovată în plasa păianjenului. Spune istoria că un oarecare tânăr, îmbolnăvit fiind de frumusețea unei creștine, care nici cum nu voia ca să se căsătorească, neavând altă posibilitate să-i cucerească inima, s-a dus la un vrăjitor. Vrăjitorul i-a spus așa: eu voi încerca să te salvez din durerea care o ai, dar trebuie să mergi la stăpânul meu și să faci legământ cu el. Și l-a dus într-o capiște idolească și la o chemare s-a arătat satana. Și acest tânăr, față în față cu satana, care stătea pe un scaun înalt și îmbrăcat în porfire, neavând ce face, ci să-și vindece păsul lui erotic, a spus că își vinde sufletul satanei, după cum i-a cerut stăpânul acela. Dar diavolul ce i-a spus? De vorbele voastre eu sunt sătul, că știu că voi, când dați de necaz, vă întoarceți înapoi la stăpânul vostru. Vino și dă-mi aici, a scris că tu te lepezi de Hristos, de cruce, de botez și te vinzi mie, lucru care l-a și făcut. Diavolul intra în scenă de acum, s-a dus în acea fecioară și a stârnit în trupul ei așa foc erotic, încât că acum îl dorea ea pe el. Și l-a avertizat pe tatăl ei că dacă nu o lasă să se căsătorească cu acest tânăr, să sinucide. Bietul tată nu a avut ce face și s-a căsătorit fata lui cu acea slugă. N-a durat mult și a observat toți creștinii cum acest tânăr la biserică nu mergea și nici nu se închina. Și urmărindu-l din aproape în aproape, când l-a întrebat soția lui de ce nu merge la biserică, nu a avut ce face și a mărturisit păcatul. Unde se putea duce decât la Sfântul Vasile? L-a luat Sfântul Vasile și l-a închis în curtea bisericii lui. L-a pus la post și rugăciune și 3 zile au venit diavole și urlau în jurul lui și îl băteau, zicându-i, ce legământ ai făcut tu cu noi și unde te-ai dus? Venind Sfântul Vasile și chestionându-l, l-a întărit cu cuvântul să rabde. 40 de zile au fost aceste războaie cumplite pentru acel tânăr. Și a 40-a zi a venit Sfântul și l-a întrebat, mai auzi ceva? Preasfințite, mai aud, dar departe de tot, urlete, parcă toate animalele spiară și mă mai avertizează. Dar eu sunt neodihnit, fiindcă am dat și zapis în fața satanii. Și atunci Sfântul l-a luat în biserică și s-a rugat împreună cu tot poporul, în fața Maicii Domnului și în timpul rugăciunilor puternice, diavolul n-a avut ce face decât să lase acel zapis în mâna Sfântului și rupându-l, l-a salvat pe acel copil. Iată, iubiți credincioși, cât de greu se scoate un om din ghearele unui vrăjitor care își vinde sufletul satanic. Viețile sfinților spun tot de o problemă erotică, cutremurătoare, și mă rezum la cele cu care vă confruntați și frățiile voastre. Un oarecarele tânăr, punând ochii și îmbolnăvindu-se erotic de femeia unuia și neputând ajunge la ea, s-a dus și a făcut vrăj. Și când bărbatul acelei femei a venit acasă, a văzut-o ca un cal. El știa că a lăsat femeia acasă și când col era un cal în casa lui. Creștin fiind, s-a închinat, n-a dispărut acea nălucire. I-a pus căpăstru în cap și s-a dus în mănăstire. Toți părinții din mănăstire au văzut un om cu un cal, intră în mănăstire. Ce-i cu ăsta, părinte, stare? Intră un om cu un cal în mănăstire, fără numai că-i nebun. Dar starețul, care era văzător cu duhuri și împodobit în fapte bune, i-a spus, dragii mei, acela nu este cal, ceea ce vedeți voi și vede toată lumea, este femeia lui. Dar i s-au făcut vrăji drăcești și el și toți oamenii care nu sunt înduhovniciți o văd ca pe un cal. 3 zile și 3 nopți s-au rugat părinții în mănăstire până s-a spart acea vrajă. Mulți dintre frățiile voastre veniți la biserică împinși de situații atât de negre, care vă stoarce ca pe o lămâie de toată vlaga, ochii vă sunt uscați câtă lacrimă au curs. Nici măcar nu mai puteți rosti un cuvânt de atâta durere. Că vin bărbații, vă văd urâte și pe o slută o vede ca fata Morgană, ca o prințesă. Într-adevăr se fac vrăji. Dar nici toate ischibițiile le aruncăm în sarcina vrăjilor. Gândește-te dacă nu cumva și tu ești chiar o slută și iertați-mi cuvintele, dar duhovnicește. Unde greșiți frățiile voastre? Nu se ține casa sentimentală în a vă împodobi trupul, dragi credincioși. Și cu fel de fel de momeli. Am văzut atâția oameni care rămân cuceriți de frumusețile acestei efemere, trupuri cu pantaloni cât mai strâns și podoabe. Și când se duce acasă și le dă toate, vede cu ce slută s-a luat. Că-și blesteamă zilele zicându-și în sinea lui, mai bine nu mai răsărea soarele în ziua în care te-am cunoscut. Împodobiți-vă sufletește, că diavolul prin aceste lucruri vă intră în casă, necredința, sluțenia care vă lasă faptele urâte, negrija cu sufletul și toate acestea acumulate, dragi credincioși, va aduce această distrugere a căsniciei. Mergeți la Dumnezeu și nu la diavol, care își vând sufletul, oameni care se vând cu totul diavolului doar pentru un scop de o noapte sau cine știe ce scopuri efemere. Dragi credincioși, moliftele Sfântului Vasile, care sunt blestemele ce se au fost alcătuite de Sfântul Vasile și sunt Ioan în gură de aur, blesteme puternice împotriva diavolului, nu se citesc de oricine. Îmi aduc aminte de un oarecare preot Gabriel de pe la Borănești, pe undeva prin Prahova, care citea moliftele Sfântului Vasile, preot de mir. Și țin minte că mi-a dat odată telefon și am spus să se liniștească. Mass media, acești trepăduși care oriunde ar fi în lume găsesc câte ceva scotocesc și se pozează pe ecran. Hrană pentru naivi. Încântându-l aceste lucruri, l-au mediatizat că citește moliftele Sfântului Vasilie. Bietul de el nu știa în ce se aventurează, că pe urmă praf și pulbere s-a ales de el. A mai fost un nemernic pe la Ploiești, unde mergeau oamenii cu autocarele și citea moliftele Sfântul Vasilie și zicea că scoate dracii din oameni. Și cum îi scotea? Era de vreo 100 de chile și s-a așezat cu picioarele pe om și îl ghibusea acolo. Oare diavolul e ceva material? Dar gândiți-vă inepțiile oamenilor când ești prins de această gheară așa de dezorientat ești, încât că ajungi la orice compromisuri, declasându-te în ultimul hal posibil. Au apărut nenumărate minuni de genul acesta și cu mare prindere la popor. Vi le spun, dragi credincioși, nu cu scop murdar, numai blamându-i pe aceia să nu vă duceți și să veniți la mine sau în altă parte, că nu știu cine suntem noi, Mafalda sau mai știu cum. Vă pun în temă. Nu mai alergați aiurea, fiindcă este necredința din frățiile voastre. Moliftele Sfântului Vasile se citesc tare greu, că se citește cu viață înaltă. Nu se citește de oricine. Am întâlnit și femei care citeau moliftele Sfântului Vasile. O dată, de două ori, nicio problemă. Dar când a luat-o diavolul și ce a făcut din ea, praf și pulbere. Și mai sunteți niște isteți și istețe de genul acesta care vă încumetați la așa lucruri. Nu mai îndrăsniți, dragi credincioși. Vrăjile se fac întotdeauna în lume, dar vă pun în cea mai mare odihnă și protecție. Dacă ai un pic de credință în Dumnezeu, te ating un pic, dar nu te sfărâmă. Că diavolul nu are loc și să lucreze în tine decât prin păcat. Cât de păcătos ai fi, dacă te întorci imediat la Dumnezeu, atunci și Dumnezeu are grijă de tine și cum ați ascultat în rugăciuni, să trimită pe îngerul său. Dinamismul acesta duhovnicesc care este? Prin păcat îngerul se depărtează de la tine, iar tu rămâi fără protecție. Și diavolul este liber. El face ce vrea din tine. Dragi credincioși, nu vreau să vă țin mult, dar să vă pun în temă cu un lucru ca să vedeți până unde poate ajunge satana. Era un oarecare la arhereu împodobit în viața duhovnicească și în cetatea lui avea un mare vrăjitor. Mult s-a rugat la Dumnezeu să scape Dumnezeu de acel blestemat. Cu vrăjile lui își bătea joc de creștini în felul acesta. Lucruri de-a dreptul de râs, dar ca să vedeți că diavolul niciodată nu lucrează serios cu omul, numai să-și bate joc. Când creștinii veneau la biserica acestui sfânt, prin năluciri făceau un pârâu prin cetate. Bărbații se descălțau și își ridicau pantalonii și femeile fustele. Câtă nebunie, dragi credincioși! Apoi venea în biserică și l-a avertizat pe sfânt, zicându-i vrăjitorul, îți voi face creștinii tăi să tropăi în timpul liturghiei precum cai. Și a și făcut-o. Închipuiți-vă că la un moment, cel mai înălțător moment din Sfânta Liturghie, oamenii au început să tropăie în biserică. Un duh necurat peste toți. Sfântul, văzând această lucrare drăcească, cu așa foc s-a rugat la Dumnezeu să-i dea dar să scape de acest blestemat. Și a poruncit să facă un foc afară. Și după Sfânta Liturghie l-a legat în numele Sfintei Treimi Prevrăjitor și îmbrăcat în veșminte l-a luat de mână și a intrat cu el în foc. Și l-a ținut de mână până s-au topit ultimile falange din el, iar de sfânt nu s-a atins nici măcar de un fir de păr. De ce m-am oprit la aceste pilde? Din nenumăratele noianul de pilde care le lăsa Sfinții Părinți, ca să vedeți vrăjile cât de puternice sunt și cât de greu se scapă omul din aceste gheare atât de cumplite. V-am alternat cuvântul, dragi credincioși, pentru odihna dumneavoastră, în dezorientarea, în neodihna în care vă zbateți zi de zi. Nu mai alergați la pretinși vindecători și făcători de minuni, că mai mult vă duceți în prăpastie. Auziți, garnituri de tren sau fel de fel de autocare ducându-se la pretinsul făcător de minuni. Tu poți să fii un făcător de minuni dacă îți faci curățenie în viața ta și începi să pui un început bun, ajutat de duhovnic, că ați văzut ce zdrențuire aduce în suflet păcatul, dar omul cu puțin vrea să câștige mult, să plefturească viața lui că a postit un post, a schimonosit o cruce și e împăcat cu Dumnezeu. De acum calcă peste scorpii și peste șerpi și peste balauri. Nu s-a rușinat nici de sfinți diavolul. Cât despre împărați, ranguri de genul acesta, are permis tot timpul la curțile lor. Că el este Duh. Singurul blocaj și loc unde este interzis să intre în inima omului, unde sălășește Dumnezeu. Și Dumnezeu nu sălășește decât prin credința de care dai dovadă, dar credință nu la nivel de vorbe. Cum v-ați obișnuit? Sunt creștin. Am postit și m-am închinat. Ci credința aceea care este sedimentată în lăuntrul tău din fapte, din răbdarea lucrului bun, din smerenie și nu limbuție, primești o palmă, nu te răsfrânge asupra acelei taci și în momentul acela Dumnezeu te zidește, crești ca o pâine, acolo vine Hristos și își face locaș. Dragi credincioși, după cum am spus aseară și în alte dăți, păziți-vă și frățiile voastre la nivel de suflet, păziți-vă și copiii. Nebuniile care sunt în ziua de astăzi sunt cu o trimitere directă spre viitorul societății de mâine. Cresc niște monștri în casa dumneavoastră. Copilul se învață cât îi dea curmezișul patului. Când îi dea lungul patului, te învață el și te bate el. Aici greșiți dumneavoastră, faceți toate mofturile copiilor datorită sentimentului părintesc. Mofturi trupești, dar uitați că prin acesta intră mândria în el și nu mai poți să-l mai salvezi niciodată. Am găsit mame care și-au îndemnat fetele, du-te, fata mami, nu sta acasă, găsește și tu un băiat, culcă-te cu el, că așa e moda. Nebună ce ești, nu va dura mult și ți se vor stoarce ochii ca lămâia de o să-ți fie uscați. Câte lacrimi ai să vezi împingându-ți copilul în inocența lui spre murdăria păcatelor de astăzi. Dragi credincioși, încă o dată vă spun să vă păziți pașii vieții frăților voastre. Mai terminați cu cochetăriile zilelor acestora care sunt din ce în ce mai obscene, mai triviale, cu o tentă usturătoare la bunele moraluri. Mai terminați cu nebuniile de pe ecran care vedeți cât de deșanțate sunt și au ceva foarte ascuns. Încetul cu încetul îl metamorfozează pe omul care este cast, cu minte, cinstit, pecetlit peste tot, într-o desfrânată, într-o Sodomă și o Gomoră, un predispus acestor lucrări drăcești. Dacă veți pune un început bun, dacă veți fi prieteni cu Dumnezeu, nu la nivel de buze și de vorbe, ci faptic, atunci și Dumnezeu vă va ocrăti și din orice primejde de moarte vă va scoate cu mâna Lui nevăzută. Păziți-vă mințile să nu intre diavolul mândrie care pântuie lumea la timpul acesta. Păziți-vă de chingile științei. V-ați văzut copiii cum vă sfidează? Abia a început un pic să pătrundă prin cheile științei și deja tu ești demodat. Pleacă mamă și tată de aici, ce știi tu? Asta e o fabulație, credința sau minunile. Taci, smerește-te și știe Dumnezeu când să le ia de urechi și îl aduce de îl face ultima cârpă după faptele lui. Toate acestea nu sunt cuvinte și fraze inventate doar de dragul de a ne pune în față unii cu alții, de a ne afla în treabă. Le vedem autentificate pe semenii noștri. Și cum spune într-o rugăciune frumoasă, Doamne, nu învăța pe alții prin bătăile noastre, ci învață-ne pe noi prin bătăile altora. Este suficient să te uiți și să conștientizezi catastrofa din Asia. Oprește-te o clipă în halta vieții și gândește-te, ca un hoț a venit marea, i-a omorât și i-a fost scârbă de apă de trupurile lor, plecați cu morții voștri, i-a scos înapoi hoiturile. Să rămână mărturie tuturora, ca un fulger vine moartea peste tine. Dar cine se înțelepțește? Ne întoarcem, acum stăm cu minți. Vai, suntem cu inima plină cât pâinea de credință. După ce plecăm, ne despărțim, iarăși ne întoarcem în haina murdară. Dar măcar o clipă să te urmărească frica de Dumnezeu. Că frica de Dumnezeu, cum spune prorocul, este începutul înțelepciunii. Și orice început, dacă este grijiv, dacă este privit, el crește ca o pâine, că înțelepciunea aceasta este a lui Dumnezeu, înțelepciunea creștinească, iar înțelepciunea lumii nu este de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, rope Sfântul Vasilie, acest bărbat al Antichității, a căruia pomenire a rămas atât de vie până în zilele noastre, peste 1600 de ani, să fie martor în ceasul judecății, că am venit cu toții astăzi și nu am fost mincinoși mai devreme cu 13 zile să-i sărbăm ziua. Astăzi toată biserica lumii și în ceruri este sărbat acest bărbat care este răpit la scaunul Sfintei Treime, acolo stau cei trei erari. Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie Cuvântător de Dumnezeu. Maica Domnului a și-și dorea să se roage pentru noi și să ne dea putere ca să prindem țesăturile diavolului înainte de a cădea în ele. Iar noi, din nimicnicia noastră, din neputințele noastre, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.